الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسحرا وأشهد أن لا إله إلا الله خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وضع الأساس لبيت المسلم وللأسرة المسلمة بما يكفل لها السعادة والاستقرار ويحقق الأمن والطمأنينة أما بعد فيقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث الشريف عن ابن عباس أن رسول صلى الله تعالى عليه وسلم قال اطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Slavata mu pripađa na Allah Đelešanuhu koji ne upatil na prav pat i ne opsipal so mnogu blagodeti i so svoja ta ogromna milost. Neka je salavat i selam na njegovi od pejgamber Muhammed alaihi salatu wa salam kogo go isprati so upatstvo i so vistinska vera da ne vozdigne nad site veri, nad site tradiciji i ubeduvanja. Ние, драги браћа и сестри, со помош на Аллах Джелешануху, сакаме да упатиме еден совет, братски и исламски совет до сестра муслиманка. Сестра муслиманка која, ако та се држи за ислам, ако та ја извршува својата улога, која Аллах Джелешану ја предодредил, тогаш ќе се врати угледот и славата на исламот. Бидејќи денеска нашиот спас и нашиот излез од овој денешен современ чорсок во кој се наоѓа исламскиот уммет, токму лежи во нашите жени, сестри и мајки муслиманки кои ја запоставиле нивната улога фундаментална и есенцијална, а тоа е градење на здрави исламски генерации. Затоа не е чудно еден арапски поет кој вели ел умму медресетун иза адеттеха феката адда умметен. Мајката или жената се смета за медреса, се смета за врвна институција, за школу од каде се раѓаат идните генерации. Ако еден народ има млада генерација, има упатена, ориентирана генерација, тогаш тој народ има иднина и има светлост и има перспектива. Затоа ние и упатуваме совет до сестра муслиманка, бидејќи оној кој најповеќе се сака и му се посакува добро на овој и на иден свет, тој му се советува. Затоа мотивиран од хадисот на Мухамед алейхи салату ва салам, каде Мухамед алейхи салату ва салам вели «Итталату фин наар, фејда актара ахлиха ниса», ми беше покажан огнот, ми беше покажан джехеннем и видов дека најголем број од жителите на джехеннем ќе бидат жени. Зошто, сестро муслиманко, зошто ти, токму ти, да бидеш најголем број од жителите на джехеннем? Затоа ние ќе се потрудиме да ти дадеме рецепт, решение, за да не бидеш на судниот ден од жителите на джехеннем. Во друг хадис Мухаммед салаллаху таала алейхи васелем вели «Я маашар ниса тесадекне, وَاكْثِرْنَ مِنَ الْإِسْتِقْفَارِ». О, дружино на жени, о, групо на жени, те садекне, многу делете, وَاكْثِرْنَ مِنَ الْإِسْتِقْفَارِ, и често пати барајте опрост кај Аллах Джелешануху, فَإِنِّ رَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ. Јас да видов дека вие, жени, ќе бидете најголем број од жителите на джехеннем. Кога Мухамед салаллаху таала алейхи ва селем ги изговори овие зборови, тогаш една жена која носеше иман во своето срце, една жена која се грижеше за незината состојба на ахирет, рече: «Ва малена ја Расул Аллах актара хлинар», зошто токму ние, Божи пејгамбере, да бидеме најголем број учителите на джехеннем? Тогаш Мухаммед салаллаху таала алейхи ва селлем и рече: «Тукфирна лан ва такфурна лашир», бидејќи вие жени много проколнувате и не искажувате доволно послушност кон вашите мажи. Послушај, сестро муслиманко, поради два фактора, поради две причини ти ќе бидеш жител на джехеннем, а тоа е прво, такфирна лан, бидејќи многу проколнувате, и второ, такфурнал ашир, второ, дека искажувате непослушност кон воите мажи. Затоа, драги брача, овој совет кој го патуваме до жени, треба да го пронесете до нив и треба да им кажете дека да се чуваат од тие пусти проколнувања кои се денеска во голема мера и доза присутни меѓу нас, односно меѓу наши сестри и мајки муслиманки, кои секојдневно ги проколнуваат нивните деца, синови, внуци, глава да ти се усуши, куќа да ти се запали, живо дома да не се вратиш, и така натаму. Тие се зборови, драги сестри, опасни, кои имаат далековидни и далекосежни последици. Зошто, сестро муслиманко, го проколнуваш своето дете? Зар заборуваш дека Мухаммед салаллаху таала алейхи ва селлем вели: «Ла теду аля анфусикум, ва ла теду аля ауладикум», рабаху муслим. Немојте да се молите против сами себе, ниту немојте да се молите против вашите деца. Тоа значи, немојте да ги проколнувате вашите деца. Бидејќи даватул валид мустеджабе, довата на родителот, а тука влегува и татко и мајка, таа дова која еден родител ја направи кон своето дете, односно против своето дете, тогаш таа дова се прима кабул и бива примена кај Аллах Челешануху. Зар сакаш да те посетам на еден пример кој се пренесува дека едно дете, драга сестро, во Саудиска Арабија, во Медина, положило испит. Откако положило испит, вечерта сакало да прослави заедно со неговите другари, да прослават тој негов одличен успех. И навечер, во доцни часови, детето дојде кај неговиот татко и му побара клучеви од кола, за да може да излезе заедно, да се повози, да прослави со своите другари. Меѓутоа, таткото несвесно и брзо, и брзоплето, таткото му рече: «Бегај и не ти ја давам тебе кола». Меѓутоа синот беше упорен и повторно почна да бара клучеви. И така неколку пати, се додека на крај таткото, револтиран и несвесен, ги изговори тие пусти, горчливи зборови и му рече: «Идхеб валя те уд хајен», «Бегај, оди, земи клучеви и да не се вратиш жив». Тоа беше клетва која стигна до Аллах Джелешануху. Само што ги зеде тоа дете клучевите и излезе на улица и се качија заедно со негово кола и на прва раскрсница направи собрачајка. А дали знаеш што се случи во таа собрачајка? Прв кој загина во таа собрачајка беше неговиот син. И кога полиција дојде да го извести дека се случила собрачајна несреќа и дека во таа собрачајна несреќа загинал само неговиот син, дали знаете што рече тој родител? Рече: «Знам. Знам дека мојот син загинал, бидејќи јас го проколнав и реков жив дома да не се врати». Реков жив дома да не се врати. И Аллах Джелешануху го погоди таа дова, тој Аллах саат, бидејќи Мухаммед салаллаху алейхи ва селлем вели: «Ла тувафику саатен мин Аллах», бидејќи немој да ги проколнувате вашите деца, бидејќи ќе го погодите еден момент, еден саат, кој саат, ако го потрефите, тогаш таа дова и таа клетва ќе се прими кај Аллах Джелешануху. Виете каква поука. Зошто, сестро муслиманко? Зошто, сестро муслиманко, својот јазик не го научиш да го спомнуваш Аллах Джелешану? Туку си научила по цел ден да оговараш и да пренесуваш зборови и да правиш клетва на своите деца. Расул, ахзану калби, нирану калби пиштиал, мин хауфи рабби дил джалал, нирану. А сега, драга сестро, ќе ти објасниме втората причина за која жените ќе бидат најпојче жители од Джехеннем, а тоа е јакфурнел ашир, не искажуваат правилна или потполна послушност кон своите мажи, значи се непослушни. Мухаммед салаллаху таала алейхи васелем предупредува и вели: «Ел мрету ла туадду хакка Аллах алейха хатта туадди хакка зауджаха». Мухаммед алейхи салату васелем вели дека жената нема никогаш да го изврши Аллаховото право се додека не го изврши правото или должноста кон својот маж. Ова, драга сестро, пример кој ти покажува и те поучува дека треба да бидеш послушна кон својот маж, бидејќи мажот е твоја врата дженетуке ва наруке. Во еден хадис Мухамед алейхи салату ва салам вели: «Ејума имретин матет ва зауджуха ан харадин дехалет ил дженне». Што во превод значи: која жена ќе умре, а незиниот маж остане задоволен од неа, таа ќе влезе во дженнет. Хадис го пренесува Тирмизи. Да знаеш, сестро муслиманко, колкава должност и колкава обврска и право имаш спрема својот маж, тогаш ќе требеше да му правиш сеџде на својот маж, како што вели Мухамед салаллаху таала алейхи васелем во еден пример во кој се спомнува дека дошол Муас ибн Джебел од Сирија. И кога дошол кај Мухамеда салаллаху алейхи васелем и му паднал на сеџде, правејќи му сеџде на пејгамбера Мухамед салаллаху таала алейхи васелем, тогаш Мухамед салаллаху алейхи васелем му дозволи да го бакне во чело и нозе, и потоа не му дозволи да му направи сеќде и му рече: «Немој да ми правиш сеќде мене, ниту е дозволено некој да му прави сеќде на некој друг, освен на Аллах Джелешануху. Ако ми беше дозволено да му наредам на некого да направи сеќде, ќе и наредев на жената да му направи сеќде на својот маж, поради преголемите обврски што ги има кон него. Ла тафалу лау кунту амуран ахадан ай јасџуда ли ахадин ла амарту ан-ниса ай јасџудна ли азваџихинна лима џаала Аллаху лахунна алейхинна мин хак», рече Мухамед салаллаху таала алейхи васелем. Затоа, сестро, биди послушна и извршувај го правото и хакот спрема својот маж, бидејќи Аиша радијаллаху анха, жената на Мухамед салаллаху таала алейхи васелем, порачува, ти порачува и ти вели и ти опатува директен говор до тебе и вели: «О жени, да знаете колку сте должни спрема вашите мажи. Некоја од вас ќе ја чистеше прашината од ногата на незиниот маж со образот на својото лице». Да, сестро, ќе го чистеше дури прашината од чевлите на својот маж со образот на твоето лице, само да му искажеш чест и да му искажеш почит и послушност кон својот маж. Послушај го само овој пример, овој мудар пример кој се пренесува од времето на Мухамед салаллаху алейхи васелем, дека Мухамед алейхи салату васелам бил во друштво со своите асхаби и дојде една жена по име Есма бинту Јазид ел-Енсари и му се обрати со зборови: «О Аллахов пратенику, јас сум представничка на жените испратена до тебе. Познато ни е дека Аллах Джелешану те испратил до сите мажи и жени. Ние поверувавме во тебе и во твојот Бог. Ние жените се чувствуваме делумно обесправени. Иако ние ви ги одржуваме вашите кучи, ги задоволуваме вашите страсти», рече жената, ги носиме во стомак вашите деца. Меѓутоа, вие имате предност над нас во некои обврски. Вие присуствувате во џамија со џемаат, вие посетувате болни, следите дженазе, одите на хаџ сами, а уште повредно, имате право да се борите на Аллаховиот пат. Но сепак, кога вие ги извршувате тие обврски, ние ги чуваме вашите имоти, ги переме вашите алишта, ги воспитуваме и растеме вашите деца. Зар ние не земаме дел од наградата од тие дела? Видете како сестра муслиманка се прашува дали жените имаат некаков награда и некаков себеб кај Аллах Джелешану за сите овие работи кои ги прават кон своите сопрузи. Тогаш Мухамед алейхи салату ва салям се сврте кон своите асхаби и им рече: дали сте слушнале досега подобро излагање на жена која прашува за незините верски обврски од оваа жена? Асхабите одговорија: о Аллахов пејгамберу, ние не сме ни помислиле дека жена може да се упати до овој степен толку длабоко во својата вера. Потоа Мухамед алейхи салату ва салам се сврти кон таа жена и се обрати и рече и порача и рече: о жено, свати ме добро. Аблиги мен лекити мине нисаи енне таате зауџ ва етирафен би хаккихи јадилу залик ва калилу минкум мен јефалюху раваху лбезар. Што превоз рачи: о жено, свати ме добро и извести ги преостанатите жени дека послушноста на жената спрема мажот, доброто однесување кон него, барање на негово задоволство, незино сожалување со него, се рамни во награда како сите награди од горе споменатите дела. Значи ти, сестро муслиманко, која го задоволуваш својот маж, која му ги растеш неговите деца, му ги переш неговите алишта, иако не присуствуваш во џамија со џемат, иако не следиш дженазе, иако не одиш во џихад на Аллаховиот пат, сепак ти, сестро муслиманко, само со послушност кон твојот маж, ти ја постигнуваш таа целовкупна награда како што ги постигнуваат мажите. Потоа жената си замина радосна, носејќи ја во себе веселата вест до сите жени. تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهب للدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب Драга сестро и мајко, дали некогаш во твојот живот, дали еден ден или некоја ноќ, си размислила и се прашала самата себе си: зошто сум дојдена на овој свет? Зошто мене Аллах Джелешано ме створил? Дали сум јас дојдена ненадејно и хаотично и спонтано на овој свет? Не си дојдена, сестро муслиманко, само да јадеш, да пиеш и да уживаш. Ти си, сестро, дојдена за една благородна мисија. И немој да бидеш како оние, za koji Allah Dželešanuhu vo Kur'an veli Alladhina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'un kama ta'kulu al-an'am. I oni koji ne veruat samo jadat i pijat i uživat, tije se kako životni. Ne, sestro muslimanko, ne smiješ da dozvoliš ti takva, ne smiješ da dozvoliš ti takva da bideš, isto takva uloga da postojiš na ovoj svet. Ti si, sestro, dojdena da mu činiš ibadet na Allah Đelešanuhu. Samo malku, ako pogledneme vo ona što Allah Đelešanuhu ni go podaril, создавајчи не во најубава форма и лик, направувајчи не да бидеме следбеници на овој уммет на Мухаммед салаллаху алейхи васелем, ослободувајчи не од секакво робување, освен во неговото робување на единствениот, тогаш ни преостануваат малку можности на сето тоа да му се заблагодариме на нашиот создавател Аллах Джелешануху. Аллах Джелешануху во Куран вели: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْأَمِينُ. Тоа во превод, сестро, значи: مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ, не сум ги створил джиновите и луѓето за некоја друга цел освен мене да ми робуваат. Не барам од нив, вели Аллах Джелешано, и утримун, мене да ме хранат. Инна Аллах хува раззакул зул куветил метин. Аллах Джелешано ово чии раце поседува риск, и тој е силен и храбар. Ти си, сестра родена, да му чиниш ибадет на Аллах Джелешано. Послушај го овој хадис на Мухаммед салаллаху таала алейхи васелем. Хадис во кој Мухаммед алейхи салату васелам вели ан Абдурахман ибн Ауф أن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي جنة ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت رواه أحمد. Што прво значи дека пејгамберот Мухамед салаллаху таала алейхи ва селем вели: "Иза саллатил мараату хамсаха", кога жената ќе ги клања петте вактови на намаз, кога ќе го пости незиниот месец, значи месецот Рамазан, и кога ќе го чува својата чест, и кога ќе биде послушна кон својот маж, кога жената ќе ги направи овие четири работи, намаз ќе клања, Рамазан ќе држи, ќе чува својата чест, углед, достоинство, нема да навлезе во неморал и блуд, и ќе биде послушна кон својот маж, тогаш нејзе на судниот ден, послушај, сестро, што ќе ти се рече: удхули елдженне, влези во дженнет, од која в дженнетска врата сакаш. Овој хадис, драга сестро, е вредостоен. Зар не посакуваш и ти да бидеш од оние кој на судниот ден ќе имаш избор од тие дженнетски осум врати да избереш во која врата сакаш? Меѓутоа, мораш да ги практикуваш и применуваш овие наредби кои ти ги наредил Аллах Челешануху и ти ги донесол пејгамберот Мухамед салаллаху таала алейхи васелем. Затоа Аллах Джелешануху вели: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولَهَ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَ. Не му преостанува на верникот и верничката кога Аллах Джелешануху и неговиот пејгамбер ќе одредат нешто, ќе наредат некоја наредба, тогаш за нив нема избор. Тогаш тие мора да прифатат и мора да извршат на свесен и најубав начин. Затоа, сестро муслиманко, потруди се да обауваш намаз. Немој да се плашиш, немој да се страмиш од другите што ќе ти речат. И немој да мислиш дека ако ти го применуваш исламот во сите негови форми, ако кланяш намаз, дека ти си примитивна. Не, сестро муслиманко, ти си тогаш величествена, тогаш ти си почестена, тогаш ти му чиниш ибадет на твојот творител, возвишениот Аллах Джелле Джелалуху. Затоа, сестро муслиманко, без двоумење, без дилема, со голема смелост и храброст падни на сежде, исчини му захвалност и покорност на Аллах Джелешануху, за да на судниот ден бидеш од жителите на дженнет. И кога постиш, пости за име на Аллах Джелешануху, немој да пренесуваш зборови, немој да оговараш, немој да пренесуваш туѓи зборови, да не биде твојот пост само стоење гладна и жедна. Сестро муслиманко, дај да ти наведам некој пример од историја на исламот, бидејќи само така може би овие зборови ќе допра до твоето срце. Послушај го овој пример, какви биле поранешните муслиманки, вистински муслиманки, кои ги подпомогале своите мажи во чинјене на ибадет на Аллах Джелешануху. Кога Аллах Джелешануху ги објавил куранските ајети, «Мен залеви јукриду Аллаха карден хасенен, фајудаиф хулаху». Овој курански ајет што го превод значи, кој ќе му даде кредит на Аллах Джелешануху, добар кредит, нему Аллах Джелешануху ќе му устручи. Значи, кој ќе подели на Аллаховиот пат, нему Аллах Джелешануху ќе му устручи и ќе му удвои од неговата ризница. Кога асхабот Ебу Дехдах Аленсари го слушна овој курански ајет, дека Аллах Джелешану бара од муслиманите да делат на неговиот пат, тогаш дојде кај пејгамберот Мухамед салаллаху таала алейхи васелем и му рече: «Навилни јадека ја Расулаллах, пружи ми ја рака, Божи пејгамбере, ти давам заклетва и присега пред тебе дека имам една градина, кјане леху бустан фиха ситтамија нахле», имал градина во која имало 600 палмини дрвја. И тогаш рече: «О Божи пејгамбере, ја давам садака за муслимани». Потоа се упати кон својата градина, а во таа градина се наоѓа неговата жена и неговите деца, и дојде и видете што и рече: «Ухруджи анти ва уладик факат акректа Аллаха бустани, факат акректу Аллаха бустани». Излези о жено и децата, излезете од градина, бидејќи јас оваа градина му ја поклонив кредит на Аллах Джелешану, оваа градина ја подарив на Аллаховиот пат. Што мислите, сестри муслиманки? Што рече оваа жена? Дали се двоумеше? Дали го попишмани својот маж? Току со радосно срце рече: Рабиха бејуке, благо тебе, блазе тебе, нека ти биде благословена оваа трговија, овој кредит кој го даваш за име на Аллах Джелешануху. Видете каков потик и мотив му даде ова жена по име Ебу Дехдах на својот маж Ебу Дехдах Аленсари. Не му се спротиви. Тоа е, драга сестро, што се бара тебе, што се бара од тебе денеска, да му помогнеш на својот маж, да го мотивираш во чинјене на ибадет, во делене на садака и правење на добри дела. Исто така се пренесува дека лекат кајане мин адајати ниса и селеф, била традиција и пракса од поранешните жени на првите избрани генерации на ислам, кога некој од нив ќе сакал да излезе на трговија, на работа, тога жената ќе излегла на порта и ќе му речела: «Иттеки ла ва касбил халал, фе инна наспиру ал джуј, ва ла наспиру ал нар». Велејќи му на својот маж: «О мажу, плаши се од Аллах Джелешануху и само стекнувај халал за работувачка, и во наша куќа донеси само халал пари, бидејќи ние можеме да се стрпиме на жед и глад, меѓутоа не можеме да се стрпиме на джехеннемскиот оган». Ова е, драга сестро, ова е вистински ислам кој го прифатиле првите сестри муслиманки. Зареми ти не можеш денеска да зачекориш по нивните чекори и да тргнеш по нивниот пат? Затоа, сестро муслиманко, Аллах Джелешану бара од тебе покорност и да му чиниш ибадет на Аллах Джелешануху. Ако признаеме дека го сакаме нашиот Господар, тогаш треба да жртвуваме дел од нашите задоволства на неговиот пат, да го прекинеме нашиот сојуз со шејтанот и да запловиме во бродот на неговата близина, затоа што ако сме влюбени, тогаш сме во состојба се да жртвуваме за саканиот. أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهد للدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب Должни сме, драга сестро, да те подсетиме со еден голем исламски пропис кој те обврзува да го применуваш во твојот живот, а тоа е носење на хиџаб, носење на исламска правилна облака. Некога жената била како бисер во школка, љубоморно чувана во дното на морските длабочини. Човек од неја ја замислувал, ја сонувал, ја медитирал. Меѓутоа денеска жената постана објект, постана предмет на манипулации и малтретирања. Затоа, драга сестро, Аллах Джелешануху те обврзува со еден пропис, пропис кој ќе ја сочува твојата слава и углед. Затоа Аллах Джелешануху му порачува на својот пејгамбер во еден курански ајет и му вели: Ја ејухан наби, кулли азваджика ва банатика ва нисаил муъминин јуднина алейхинне мин джалаби бихин. Да, што во превод значи: о пејгамберу, кажи им на жените твои и черките твои и на жените од верниците да ги спуштат облеките, значи покривачите. Ете, тоа е најлесно да се препознаат и да не се вознемируваат, а Аллах е простувач и сомилесен. Коментирајќи го овој ајет, Ел-Бегави во својот тефсир вели дека джелбаб, облека или покривач кој се спушта над неа, е еден вид на покривач која покрива женската кошила и незиното тело. Затоа, сестро муслиманко, Аллах Джелешану ти наредува да се покриваш и да ја сочуваш својата слава и авторитет. Вала табарраџне табарруџал џахилие, Аллах Джелешану вели, и немојте да се откривате разголени како во дамнешно паганско време. Шамијата не е работа на твојот слободен избор да облекуваш или се облекуваш кога ќе посакаш, туку таа е строга обврска која е наредил Возвишениот Аллах Джелешануху и им ја пропишал на сите вернички. Хиџабот за тебе всушност представува оаза во чија сенка и ладовина ќе се засолниш, а никако не представува мрачен затвор како што го представуваат шејтаните човечки и джински. Па добро чувај се од нивните сплетки и завери, зашто ти си скапоцен и редок дијамант. Хиџабот не представува механичко и формално покривање на главата, ниту покривање на телото, туку тоа има еден скап пропис кој директно е врзан со твојот статус сестро муслиманко. Во една прилика Есма радијаллаху анха, сестра на Аиша радијаллаху анха, влегла во кучата на Аллаховиот пејгамер во провидна прозирна облека, така што и се гледале поедини делови од незиното тело. Пратеникот алейхи салату ва салам се свртел од неа и тогаш нејзе и рекол: Ја Асма, иннал мрата иза балагат алмахида лам юслих леха ан јара минха илла хаза ва хаза. О Асма, кога жената ќе влезе во полнолетност, не смее нејзе да и се гледа ништо освен ова и ова, покажувајќи на дланки и лице. Хадис го пренесува Абу Дауд. Значи, Мухамед салаллаху таала алейхи ва селем ја предупредил сестрата на Аиша радијаллаху анха да не сме да носи прозирна облека. Знај, сестро муслиманко, дека откривањето зад себе повлекува Аллахова лутина и Аллахово проклество. Аллаховиот пратеник Мухамед алейхи салату ва салам рекол пред крајот на Дунјалук: од мојот уммет ќе има жени кои ќе бидат со откриени глави, разголени тела и ќе облекуваат прозирна облека, а главите ќе им личат на грби од камили. Проколнете ги, зашто тие и онака се навистина проколнати. Од тука е необходно да укажеме на овој исламски пропис, кој речиси целосно е запоставен, колку е овој фарс отфрлен од нашата пракса. Најдобро ни го илустрира фактот што онаа жена што ќе почне да го практикува овој Аллахов императив се смета дека воведува нов ислам. Какво откритие! Зараме ново она што се практикувало пред и во текот на 1400 години. За жалене е што за овој фарс, кој не се разликува од другите фарзови, речиси многу малку се зборува и многу малку се укажува на неговата вредност и неговата величина. Дури Мухамед салаллаху таала алейхи ва селем во еден хадис вели: фе инне бене Исраил лем јелуну хатта лебиса нисаухум зине ва табахатару фил месаджид, раваху ибне Маджид. Вели дека поранешните народи бену Исраил биле проколнати бидејќи нивните жени облекувале украсни, провидни, провокативни облеки и се мирисувале кога ќе појделе во џамија. Сестро муслиманко, знам дека за да бидеш искрена верничка и вистинска муслиманка, предходно е услов и предуслов да бидеш правилно образована, начитана и изучена. Аллах Джелешануху на многу места во Куран укажува на големата потреба од образование и учене. Дури пејгамберот салаллаху таала алейхи ва селем во тој контекст вели: талебул илми фаридатун ала кулли муслимин ва муслиме. Барање на наука е строга должност, фарс за муслиманот и муслиманката. Дури барањето на наука го ставил како преостанатите фарзови, како што се намаз, пост, зекат и слично, со тоа што докажува дека не може еден ибадет да се изврши на негов вистински правилен начин, се додека вистинската муслиманка не го проучи и не го научи правилно тоа дело. Затоа се наведува дека од 11 жени на пејгамберот Мухамед алейхи салату ве салам, сите од нив се бавеле со наука и сите од нив изучувале. Дури меѓу нив која најповеќе се истакнала познаење била Аиша радијаллаху анха, која била наречена муфти ниса, како муфтија на жени или давач на верски решенија. Денеска, за жал, нашата сестра муслиманка не знае да чита или воопшто не сака времето да го троши во читање. Има време да стои пред телевизор, има време да гледа латински, американски емисии и епизоди и филмови кои траат дури по 300 и по 500 епизоди, но нема време за nema vreme sada mu se posveti na učenje na Kur'an, da mu se posveti u učenje na hadis na Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ta ne je svesna deka utre ta na sudnjo den će bide prašana za svojeto vreme. Vo ta smisla pejgamber od Muhammed alaihi salatu wasalam veli: La tezulu kadema abdin hatta yusela narbain an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu wa an ilmihi minayna iktasaba wa fima anfaqahu. Muhammed sallallahu ta'ala alejhi ve sellem vo hadis veli: čovjek od nema da začekor ni jedan čekor na sudnjo den, a da ne bide prašan za četiri raboti. Među njih će bide prašan za svoj život kako go provel i za svojata mladost kako ja pominao. Vo smisla na čovjek, vo pojmo čovjek, tuka vlegova i ženata. Zatoa ženata muslimanka mora da se potrudi секое незино време да помине во послушност на Аллах джелешануху, бидејќи Мухамед алейхи салату ва салам во еден хадис вели: ма мин саатин тамурру би ибни адам илла јандам алейха јоум ал кијаме. Вели Мухамед алейхи салату ва салам: нема еден миг или момент да помине на човекот, на верникот или верничката, а да не се кае на судни ден, зошто тоа време не го искористил за добри дела. Малку ако се навратиме на историјата на поранешните жени муслиманки кои се бавеле со шериатски науки, како муслиманката по име Зейнеб Ебу Берекат, Фатима бинту Самарканди, Умму Амир радијаллаху анха, била во битката на Ухуд, ги лечила раните на болните, им носила вода на ранетите муслимани и го бранела пејгамберот лично со своето тело. Тоа беа вистински муслиманки кои им помогнаа на другите нивни сонародници муслимани во ислам. А како најочигледен пример, најубав пример, се спомнува дека жената на халифата Харун ар-Рашид го изградила првиот водовод за да се напојуваат жителите на Медина. А после неа, адаптација и обнова на тој водовод го направила жената по име Махрема, черка на Сулеман. Видете, види, драга сестро муслиманко, дошло веќе твоето време, дошло веќе да ги земаш судбината во твои раце и да почнеш да играш твојата улога. Куллукум раин ва куллукум масулун раијатихи, секој од вас е овчар и чобан и одговорен за своето стадо. И ти, жено, сестро муслиманко, си одговорна за твоето стадо во твојата куќа, а твоето стадо се твоите деца и оние кои се во твој посед. Мораме да те предупредиме уште на една опасна работа, а таа работа е, сестро муслиманко, حديث محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كي يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشم والمستوشم والنامس والمتنمس. الله هو يتبعنبر يبركن الانا جنة كي ستتوفيرا إبارة од نها نكوي دا تتوفيرا استو تاكا يبركن الانا جنة كي بارة دا يسيشوبات и тенчат незините веджи и она која тоа и го прави. А колку денеска сестри муслиманки кои носат исламски имена, кои се представуваат дека се следбеници на ислам, кои се представуваат дека Аллах е нивен господар, тоа дело го прават. Зар посакуваш Аллаховото проклество, односно она проклество кое го искажал пејгамбер, да те стигне? تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أريد. أتمنى أن تدخلني رب الجنة، هذا أقصى ما أتمنى، وتهب لي الدرجات العليا يا ذا المنة. И последна порака им ја упатуваме на браќа муслимани, пораката на Мухамед салаллаху алейхи ва селем, која ја нагласил и најавил и ја рекламирал во последниот негов проштален хадж, велејќи истаусу бин ниса и хайрен, ви порачувам да се однесувате добро кон жените. А потоа Мухамед салаллаху таала алейхи ва селем продолжува и вели: фа иннал мар'а хулиқат мин дилъ ибни адам, вика навистина жената е створена од реброто на Адем, од реброто на човекот, ва хуа аавеч, а тоа е криво, ва иннал аавеч ма фи дилъ аалаху, а најкриво што е во реброто е најгорниот дел. فإذا ذهبت تقيمها كسرته ако отидеш да го исправиш тоа ребро, ќе го скршиш. وإن تركته لم يزل إعواج فاستوصوا بالنساء خيرا, ако го оставиш тоа ќе продолжи да биде криво. Според овој хадис на Мухамед салаллаху таала алейхи ва селем пред све им покажува на мажите да имаат јасна представа и визија за жените, дека жената е створена од реброто на човекот, а тоа ребро е криво, што значи дека жената има внатре во себе всадена крива ориентација и насоченост, и дека таа е слабо створение, и дека мажите треба да бидат предпазливи кон нив, бидејќи ако сакаш тоа ребро да го исправиш, ќе го скршиш, така и ако сакаш жената да ја поправиш, која не може да се поправи, ќе ја скршиш, во касретува талак, кога вели Мухамед салаллаху алейхи ва селем, а незино кршење значи ќе дојде до развод. Тоа најдобро можеме да го покажеме со практичен пример. Како на пример, ако имаш едно ауто или фичо кое е графирано до 80 или 100, а ти посакуваш да го возиш 120 или нагоре, тогаш можеш да го блокираш и да го пукнеш, што значи не си ја спознал правилната способност и јачина на тоа возило. А тоа е исти пример и со жената, бидејќи треба човекот, муслиманот, мажот или сопругот да сфати дека жената е слабо створение, дека има потреба од нежност, дека има потреба од советување, и човекот да има во предвид дека иннахунне аманетун, дека тие се наш еманет, еманет на Аллах Джелешану, кој ги дал во наши раце, и треба добро да го чуваме. Бидејќи Мухаммед салаллаху таала алейхи ва селем веден хадис вели: мастафада алмуъмину баъда таква Аллах хайру мин заужатин салиха, најдобро што може да се искористи верникот после богобојазливост, после чиста вера, е да поседува добра жена. Значи, побожна жена е еден голем дар, еден голем еманет. Ние знаеме од историјата на исламот дека прва жена која му помогна на Мухамед алейхи салату ва салам, прв негов помошник, кога му дојде објава во пештерата Хира, беше неговата жена Хадиџа радијаллаху анха, нека Аллах биде задоволен од неа. Кога Пејгамбер салаллаху алейхи ва селем дојде од пештера, се тресеше уплашен, тогаш таа му даде и му пружи утеха и му рече: ла тахша фе иннаху ла јухзик, немој да се плашиш, Аллах нема да те изневери. Во друг хадис Мухамед алейхи салату ва селем вели: ед дунја мета ва хайру мета уха ал мар'ату салиха, овој свет е уживанција, е задоволство, а најголемо задоволство и најголемо уживање и најголем дар на овој свет е побожна муслиманка. Затоа муслиманот треба да се погрижи уште на време да избере вистинска муслиманка, чесна муслиманка, не да избира жена по убавина или по имот или по некоја класна припадност или род, туку да избере, како што рекол Мухамед алейхи салату ва салам, фасфар би дати дин, тарибет јадаке, придржувајте се кон верата, избирајте ги според верата. И на крај, му се заблагодарувам на Аллах Джелешану, со чија помош се завршува секое добро дело. Му донесувам салават на Мухаммед салаллаху таала алейхи ва селем. Асалу Аллах алазим, Раббе аларш алазим, би асмаихи лхусна ва сифатихи лула, ان يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون احسن وصلى الله على نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين انا што го погодивме она што е вистина тоа од Аллах она што го згрешивме тоа е од нас нека Аллах джелешану ни се смилува и не вова да во дженетул фирдаус со побожните со вистинските верници нека Аллах джелешану ова го направи искрено за негово име и нека ни се најде на судни ден пред нас, на ден кога нема да користи ништо друго, освен добрите дела и искрениот нијет.